Franz Kafka, Melezleme. Acayip bir hayvanım var. Yarı kedi, yarı kuzu. Öbür eşya ile babamdan miras kaldı. Ama gelişip serpilmesi benim zamanımda oldu. Eskiden kediden çok kuzuya benziyordu. Şimdi her ikisini de eşit ölçüde andırıyor. Başı ve pençeleriyle bir kedi, iriliği ve gövde biçimiyle kuzu. Çakıp sönen vahşi gözleri, yumuşak ve gergin postu, hem hoplamayı hem sürünmeyi andıran devinimleriyle kedi ve kuzu. Pencere pervazında, güneş altında kıvrılıp mırmıra başlıyor. Çayır çimende ise çılgıncasına koşup duruyor. Öyle ki yakalayabilene aşk olsun. Kediden kaçıyor, kuzu gördüm de saldırmaya kalkıyor. Mehtaplı gecelerde çatıların yağmur oluklarında geçsin, can atıyor. Miyavladığı yok, farelerden tiksiniyor. Tavuk kümesinin başında pusuya yatıp saatlerce bekliyor. Gel gelelim, önüne çıkan fırsatlardan yararlanarak hakladığı bir tavuk olmadı şimdiye kadar. Kendisini şekerli sütle besliyorum. Bir iyi geliyor ki iri iri yudumlarla yırtıcı hayvan dişleri arasından emip alıyor sütü. Çocuklar için kuşkusuz büyük bir eğlence kaynağı. Pazar öğleden önceleri ziyaret saati. Ben hayvancıyı kucağımda tutuyorum, bütün komşu çocuklar da çevremde toplanıyor. Derken hiç kimsenin yanıtlayamayacağı en akla gelmedik sorular yöneltiyorlar bana. Ne diye böyle bir hayvan varmış? Ne diye başkasının değil de benimmiş bu hayvan? Daha önce de böyle bir hayvan yaşamış mıymış? Peki ölünce ne olacakmış? Kendini yalnız hissediyor muymuş? Neden yavruları yokmuş? Adı neymiş? Ve benzeri sorular. Soruları yanıtlayacağım diye hiç zahmete sokmuyorum kendimi. Başkaca bir açıklamaya başvurmadan kucağımdaki hayvanı göstermekle yetiniyorum. Bazen çocuklar yanlarında kedi getiriyor. Hatta birinde iki kuzu getirdiler. Ama umdukları gerçekleşmedi. Bir kavga dövüş sahnesi yaşayamadılar. Hayvanlar hayvan gözleriyle sessiz sakin birbirlerini süzdü ve anlaşılan birbirlerinin varlıklarını tanrısal bir olgu olarak kabullendi. Kucağımda ne korku biliyor hayvan ne de onu bunu izleme hevesine kapılıyor. İyice bana sokulup her yerdekinden rahat hissediyor kendini. Kendisini bakıp büyütmüş aileye bağlı. Bu da sanırım olağanüstü bir sadakat değil. Dünyada dünürlük yoluyla sayısız akrabaları bulunmasına karşın, kan yoluyla belki tek akrabası olmayan, dolayısıyla bizim yanımızda kavuştuğu sevecenliğe kutsal gözüyle bakan bir hayvanın şaşmaz içgüdüsü. Bazen beni koklayıp bacaklarımın arasından kıvrılıp sürtünerek geçmeye kalktı mı, benden bir türlü ayrılmaya yanaşmadı mı gülmeden duramıyorum. Kuzu ve kediliği yetmezmiş gibi, üstelik neredeyse bir köpek gibi davranmak istiyor. Bir gün herkesin bazen başına gelebileceği gibi işlerim ve buna bağlı her şey ters gitmiş. Bir çıkar yol bulamaz olmuştu. Neyim varsa elden çıkıp gitmesini aldırmamak istiyor ve böyle bir ruh hali içinde evde kucağımda hayvan bir salıncaklı sandalyede oturuyordum ki nasılsa bir ara gözüm ona ilişti. Baktım hayvanın o kocaman bıyıklarından yere yaşlar damlıyor. Benim mi yoksa onun gözyaşları mıydı acaba? Kuzu ruhlu bu kedide bir de insan duyguları mı vardı ne? Babamdan bana çok bir şey kalmadı ama bu mirasa da bir diyecek yok doğrusu. Hani birbirinden çok farklı olsalar da hayvanın içinde hem bir kedinin hem de bir kuzunun tedirginliği var. Onun için de kendisine dar geliyor postu. Bazen sıçrayıp yanımdaki koltuğa çıkıyor, ön ayaklarını omuzlarıma dayayıp ağzını kulağıma yaklaştırıyor. Bana bir şeyler söylüyor sanki. Ve gerçekten öne doğru eğiliyor ardından. Sözlerinin üzerindeki etkisini gözlemek ister gibi yüzüme bakıyor. Hatrı hoş olsun diye söylediklerini anlamışım gibi yapıyorum. Başımı sallıyor. Bunun üzerine sıçrayıp yere atlıyor. Orası senin, burası benim dolaşmaya başlıyor. Belki bu hayvan için kasabın bıçağı bir kurtuluş sayılırdı. Ama bir miras işte. Böyle bir kurtuluşu ondan esirgemek zorundayım. Dolayısıyla akıllıca bir işe çağıran o akıllı insan gözleriyle bazen beni ne kadar süzerse süzsün, kendiliğinden soluksuz kalana kadar beklemesi gerekiyor. Melezlemeyi Mert Turak seslendirdi.